sa selda ng mga api. Landas ko'y nagdilim sa kalungkutan. Mga mata ko'y luhaan at di alam ang gagawin sa loob ng rehas na bakal. Kay hirap ipaliwanag ang katotohanan. Dukha lamang ako at walang yaman. Pinaratangan ng kasalanan na di ko naman nagawa ng mga taong halang ang kaluluwa. Sa pitang kay lungkot ng aking buhay, pagtitiis at pawang pagtusa, wala nang pag-asa na ako ay lumaya. Dahil sa habang buhay na hato sa doon sa hukuman, ako'y napaiyak nang ako'y hatulan. Nalipa siya ng hukuman na ako ay magulong at magdusa ng mahabang taon. Nasaan lang katarungan sa isang katulad ko? Di ba't batas natin ay pantay-pantay? Batas ng tao kung minsan ay di ko maintindihan. Ilan pa kaya ang magiging tulad ko? Sabi